بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض دا فرائض جمع د فريد وتن دا او د فريد وتن وزن د فعيله فمانا د مفعوله نو دی فرائض او ته فرائض زکوي جداد الله د طرف نه ایسی فرض شوی دی او د الله د طرف نه مکرر دی ورسوک چې مړ شو نو د دې چې څومره مال نه پدې کې بد میراث قوانین د الله د حکم مطابق جاری کول شي کده نظمکه پاتې ده کده تجارت سامانونه دي ک نقد دي ا دې کې د وړو د لویو د نارینه او د زنانو د دې ټولو د میراث غبره خبا د الله د قانون مطابق ورکول شي وای باب لا يرث المسلم والكافر وای باب د په بیان د دې کې چی میراث بنوڑی مسلمان د کافرنا او نه کافر د مسلماننا و به قال حدثنا یحیی ابن یحیی و ابو بکر ابن ابی شیبہ و اسحاق ابن ابراهیم و لفظ لیحیی قال یحیی اخبرنا و قال الاخران حدثنا ابن عینہ عن الزهری عن علی ابن حسین عن عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يرث المسلم والكافر مسلمان به میراث نوړي د کافرنا ولا يرث الكافر المسلم او کافر به د مسلمان نه میراث نوړي دا د سلور او مود فقها او طول قول له چې د کافر او مسلمان په منځ کې میراث وړل نشته صرف بعضی سلف اختلاف کړي خدا د جمهور قول نه دی جمهور وای مسلمان د کافر نه او کافر د مسلمان نه میراث نشي وړي باب الحق الفرائض وباهلها في وسكي فرائض دخل اهل سرا وبه قال حدثنا عبد الله بن حماد وهو النرسي دا نسبت د نرس تا او نرس یو نهر په کوفه کې وبه قال حدثنا قال حدثنا وهب بن طاووس نبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی الحق الفرائض في وسك يغفرز مكرري سيد اهل سرا نو اهل فروز خو پیجن زوات الفروز چې د چا برخې په قرآن کې مقرر دي د ایته زوات الفروج وای فما بقیا د زوات الفروج نه پس چې کم مال باقی پاتې شو فهی الاولا رجل ذکرن نو د دا بد ډیر نږدې سړی ناری نه د پاروي دي تعصبات وای د زوات الفروز نه پس د چا نمبر وی عصبات ایک کمی سی چی مکرر دی چی د نیم دا د دریم دا د سلورم دا د شپگم دا دی تا قرآن کی زوات الفروز وی او د دی نپس چی سوک مال اڑیا غی تا عصبات وی وبه قال حدثنا امي ابن بستام العيشي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس نبي ابن عباس رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب الحق والفرائض وباهلها پی وس کئی دا فرائض دخب اللہ السرا فما ترکت الفرائض اغا چی پریگی زی فرائض او دی نپس پاتی شی فلی اولا رجل زکر ندابد نجدی سڑی ناری ند پاروی و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم محمد ابن رافع و عبد ابن حمید واللبزول ابن رافع قال اسحاق حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن طاووس نبي ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقسم المال بين اهل الفرائض تقسيم كاي مال د میراث د زوات الفروز بارك على كتاب الله عز وجل ده الله په کتاب فما ترکت الفرائض اغا چی د زوات الفروز نفس کم مال پاتیشی فلی اولا رجل زکرن دا بد دیر قریب سڑی نارین دا پاروی باب میرا و بهی قال حدثنی محمد بن للا و ابو قریب الامدانی قال حدثنا زید بن حباب عن یحیی بن ایوب عن ابن طاووس بیاز الاسناد نحو حدیث اوہیب و روح ابن القاسم باب میراث الکلالا باب دے پا میراث دا کلالا کی جمہور وی کلالا نم دا غمڑی دے چنی بچی پریخی او نی والدین پریخی نی برسوکشتا نی کتشتا نکرون اخوین دیوی اغبتی میراث اوڑی نی سوک برشتا و نیخ کتشتا و بیهی قال حدثنا عمرو بن محمد بن بکیر الناقد قال حدثنا سفیان بن عینہ عن محمد بن المنکدر سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال جابر رضی اللہ عنہ وی مارستو زبیمارشم زبیمارشم فاتانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما تراغله رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو بکر نو ابو بکر رضی الله عنه یعودانی زما د بیماری تپوس کولو ماشین دوار پیدل راغلیو پیدل راغلیو د الله د حبیب ساده ژوندو نه پاس سورو نه په بلی سورلی سورو پیدل راغلیو فاغمی علی بی خودی را وستل شوی و په ما زده بیماری د وجه نه بی خودم فتوزع د الله حبیب او د سوکو ثم صب علی من وضوئه ابه راوا چولی په ما دا اوس دوبونا دې کی جواز دې د تبرک به آثار صالحین او طلب دې استشفاء په دیوانی فافقت نظر رابیدار شوم دې خدینا زرا بیدار شمد دی بی خدینا قلتو ماوی یا رسول اللہ یا دا الله رسوله کیف اقدوی فی مالی ز سنگ فیصلو کم د خپل مال بارکی زخو بیمار مغور پا ما بی خودی رازی فلم یرد علی شین ما تا دا اللہ پیغمبر رو جواب رانو کو حتی نزلت آیت المیراث تردی چی آیات دا میراث نازل شو یستفتونک کل اللہ یفتیکم فی الکلالا تپوز در نکی وای الله حکم در کئ تاسو تد کلال بارکی او حکم را د میراث حکم نازل شو و به قال حدثنی محمد ابن حاتم محمد ابن حاتم ابن میمون قال حدثنا حجاج ابن محمد قال حدثنا ابن جریج قال ابرنی ابن المنقدر عن جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما قال عادني النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر زما تپوس تراغلو نبی علیہ السلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ فی بنی سلمہ فبنی سلمہ قبلی کیم زو یمشیان دوار پیدل راتلل فوجدنی زیومن دم لا آخلو اے زبی خود ام اقل مکار نکولو زکا دبی خود اقل کار نکئی فدعا بمائن اللہ حبیب برو اختی فتوزاو دسیو کو ثم رش علی منہو بے اون شندل پماد دیو بونا فافقتو زرا پہوشم فقلتو کیفاس نو ما ویسرنگ کار بکم پخپل مال کیا دا اللہ رسولا فنزلت اللہ دا آیات رولی گلو سورہ نسا یوسیکم اللہ فی اولادکم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ پورا تفصیل راغه د میراث د مسائل او به قال حدثنا عبد الله ابن عمرو القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد ابن المنقدر قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما يقول عادني زماد بیماری تپوس کړو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا مریض نوز بیمارم و ما هو ابو بکر و سر ابو بکر رضی الله عنه ماشیین دوار پیدل راغلو فوجدنی زومن دم قد اغمی علیا و ما بی خودی کړی شوی وا فتوضا رسول الله صلی الله علیه و سلم د الله حبیب او دس کړو ثم صب علي من وضوئي ابي پماد او د صبر چولي وي فافقت ز په هوش نو رسول الله صلى الله عليه وسلم او مي قتل الله حبيب را سر ناس تو ولع ما ويا الله رسول كيف اصنع في مالي ز د مال بارك سو كم فلم يرد علي شين ما ته جواب رانو کو حتا نزلت آیت المیراث الله آیات میراث را نازل کو و به قال حدثنی محمد ابن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی محمد ابن المنقدر قال سمعت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه ما یقول دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ابي پمارا دن شویو وانا مریض لا عاقلو از بیمار اومد و قل می راتلونا حوش می راتلونا فتوزن و دسیوکو فصبو علی من وضوئیه نراچولی وی دی پا مابانی دا او دس دو بود نبی ریح السلامنا نزما فعقل تو زما عقل راغے حوش می راغے نماو یاد اللہ رسولا انما یرسونی کلالا زمان خو میراث وړي کلالا و وی پا دی دلیل آغا چا نیولی چی دی وی کلالا نم دوارس دی او وقت کی ذکر شل چی دا کلیمه پا دو ما ناغانو کی استعمالی گی او دی دی که مراد دا کلالا ناغ خوین دی دا جابر رضی اللہ عنہ دی فنزلت آیت المیراس دا میراس آیات نازل شو فقلت لمحمد ابن المنکدر یفتفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ قال هاکذا انزلت وی دارنگی را نازل کرشوی دے و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم قال عبرن النظر ابن شمیل و ابو عامر لقدیحا و بیهی قال حدثنا محمد ابن المسنع قال حدثنا وحب ابن جریر کل من شعبا بیاد الاشنات فی حدیث وحب ابن جریر فنزلت آیت الفرائض اللہ دمیراس او دفرائض و آیات رونی گلو او پا حدیث دن نظر و قدی کی دی فنزلت آیت الفرض ولیس فی روایت احد منهم قول شعبا علی ابن المنکدر او پا دی یو روایت کم د شعبا دا قول ذکر ندر آغلے شیغ محمد ابن المنکدر تویلیو چه هاکدا انزلت قا و بی قال حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدمي ومحمد ابن المسنى واللفظ لابن المسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة بن سالم ابن بلجاد عن معدان ابن ابي طلحة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعه خطبه ویلی و پرز د جمعه و ذکر کړو د نبی صلی الله علیه وسلم او ذکر کړو د ابا بکر رضی الله عنه ثم قال به وی انی لا د عبادی شین زن پریزم د ځان نفس یو شی اهم عندي من الکلالا چې هغه ډیر اهم وی زما پنس د کلالنا مہاراجا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شین ما راجعت شیئن ما مراجعه نذکرید الله د حبیب سره په یوشي کې ما راجاته فل کلالا لک سمر چه سرا خبر اثر میکړي وی په بارد کلال کی فما اغلظ لی فی شیء او ما له دور سخت خبرې د سشي بارکه نوي کړي ما اغلظ لی فی سمر چه ما ته سخت خبرې د دې بارکه کړي وی حتا تو انا تردی چې د الله بي پلاس والے او بي اسوي تو انا وهله او پګوتي سرا في صدري سين زما داس پګوت مبارک زما سينو والا وقال يا عمر ولا تكفيك ايه الشيف ايا نه دي کافي تا تا يا دوري چې په اوري کې نازل شيو دا د اوري په موسم کې نازل شيو التي في اخر سوره النساء اغه آیات چې په اخر د سوره نساء کې و انی و انی ان اعش عمر رضی الله عنه فرمای و انی نعش او کز ژوندې پاتې شم عقد فیها بقضیه فیصلبکم پدی پداس قضی یقضی بها من یقرأ القرآن چی فیصلبکی پدی چی سو قرآن لنی ومن لا یقرأ القرآن بعد کراغلی دب داس فیصلکم یعلم من یقرأ ومن لا یقرأ چی پدی با پوئیگی چی سوک لستل کیو کسوک لستل نشکولے اید دی بارا کی سلیکل کھڑیو ویز دی کلال بارا کستاسو پا مشور صحابو تویو فیسلکم ادا بدا سی فیسلی چی پا پردک زنانبم داغی خبر بیا کئی خدا فیصله پورا نشوا علماء لیکلی چې د دې خبرې ظهور سرګنواله ندې شوه چې په عمر رضی الله عنه په امر الکلاله کې کومه خبره مشکله وا. بعضی خبری دیوی اٹھولی دیوی اے اشکال داو یو پمانا دا کلالا کی اشکال لے نو کلالا مورستم و یا وارستم و یا چا سوک جی میرا سوڑی و چا نوڑیش اکل پمانا دا وراستم رازی. دویم حکم د کلاله په دو آیاتونو کې دی، د سورې نساء په اول کې دی او په آخر کې دی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وقال حدثنا اسماعيل بن عليان سعيد بن ابي عروبه ها وبه قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن ابراهيم وابن رافع عن شبابه بنت سوار عن شعبه كلاهما عن قتاده بهذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثنا علي بن خشرب قال ابن وكيان ابن ابي خالد النبي اسحاق عن البراء قال اخر ايه انزلت من القران اخر ايات جنازل شوه د قران نا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله هدي بارک روایت مختلف دي چی اخیرن آیات کم نازل شوه. امام بخاری په تفسیر د سوره بقره کې وای و یا اخیرن آیات په نبی علیہ السلام آیت الربا نازل شوه د سود بارک. امام طبری د ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړي چې اخیرن آیات دار وتقو یوما ترجعون فیه الی الله. او امام نسائی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول نکل کرے چه خیرنی صورت سدے اذا جاء نصر اللہ والفتح. او امام حاکم پا مستدرک کے دو بی ابن کعب رضی اللہ عنہ نکل کرے چه خیر آیات اغایات سور تومین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ معانتم حریص علیکم وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. او ابن جرير طبري د معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه نقل کړي چې هغه د آیات لست واخيرنه د سوره کاف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وقال انها اخر ايه نزلت من القران ودا اخرنه ايات ده چې د قران نه نازل شوه ده. ادم سلام رضی الله عنها نه منقولي چې اخر ايات ده ايات ده فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم د سوره آل عمران په اخر رکوع کې راځي. وګوره دا مختلف اقوال د صحابه کرامو نه راغلي. وګوره دا اخیرنی دو آیاتونه چې فمن کان یرجو لقاء ربی او فاستجاب لهم ربهما یاد بدی. نو د دین مراد دا چې دا آیاتونه سشي منسوخ کړي نه دي. صحابو بچی کم آیات با منسوخ نو اغیطا بے اخیر آیات ہوئی لکہ امام بخاری دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا نقل کرے و اید آیات نازل شو من یقتل مومن متعمدن فجزاؤه جہنم یہ آخر ما نزلا وما نسخ هاشم دا اخرنه یاد د جنازر شی او دا سشی منسوخ کړي نه دي لګره کما یاد چې به منسوخ نو دیتا دای باغه تاخر یاد وي او د ام سلمہ رضی الله عنها روایت کدا دی وی یاد الله رسولا زوینم الله چې سړی قران کې ذکر کوي او د زنانه وړو ذکرونو کو الله دا آیات رولېګلو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض او آیات راغ ان المسلمین والمسلمات او آیات نازل شو فاستجاب لهم ربهم هر چې مخکینی دعا آیاتونه دي آیات دربا او وتقوا یوما ترجعون فيه الى الله نو دا دیو بل سرپی وز دیو دا دوار یوزه نازل شویو دوار یوزه نازل شویو خو آیت الربا و آیت الکلالا او دا آیات چی لکت جاکم رسول من انفسکم پاخر دی سور توبی کی رازی او سور نصر و یخیره دی نو محدثین او د دې د تطبیق باره کی کوشش کړي چې وجدادا هغه وجی چې ذکر کړي نو هغه د تکلف نه خالی نه دي امام بهقی یو خبره کړي وېدا اختلاف د صحابه کچری په صحیح سند ثابت شي نو د دې مقصد دا دی چې کوم صحابي ته علم او داغه په علم کې جدا خیرانه نازل شوه ناغه داغه خبر ورکړي بان کل واحد نجاب بما عنده بعض علما وایي پدی اخیرانه آیات کم نازل شوه پدی کې مرفوع حدیث نشتا مرفوع حدیث خو پیژنې کړه چې د پیغمبر علی السلام خبره وکل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبت الظن هر چا خبره کړی دا په اجتهاد باندې او په غالب ګمان باندې ځکه اخر عمر کې د نبی علی السلام نه چا خبره اورېدې چا پاغر زوریدلې چې په کمر از وفات شو اچا د مرض نمخ کی اوری دینی چا پا مرض کی اوری دینی نو پا دی اعتبار دا اختلافات راغلی پوشوئی و بهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم الحنزلی قال احبرنا عیسیٰ و هو ابن یونسا قال حدثنا زکریا انبی اسحاق ان البرا ان آخر سورت انزلت تاما اخیرنه سورت چی تور پورا نازل شوه ده سوره توبه ده او اخیرنه آیات چی نازل کرده شوه ده آیات ده کلالی ده آیت الکلالا و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا یحیی ابن آدم قال حدثنا عمار و هو ابن رزیق انبی ساکن البرا بمثلی غیرانو قالا آخر سورت انزلت کاملا اخیرنی سورت چی کامل نازل شوی دی سور توبه دا و بیهی قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا مالک ابن مغول انا بالسفرن البرا قال آخر آیت نزل انزلت یستفتونک داد سور نسا آیات دیم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين الله العالمین زمون گناهونه واړه او دوی معاف کی خاتمه مو الله په ایمان کې توا واړه چې څومره بیماران دي الله ورته شفای کاملہ عاجله ور نصیب کی الله زمون د ټول دینی دنیوي حاجتونه ضرورت د غیب د خزانو نه پوره الله شکر.